jesteś rolnikiem lub masz orzeczenie o niepełnosprawności, pamiętaj o złożeniu oświadczenia. Dowiedz się więcej na oszczędności.tauron.pl i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić. Tauron. Pewność i bezpieczeństwo. Bo w Media Expert taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 950 zł. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2999 zł. Z kodem rabatowym taniej o 800 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 6 marca, jest 10. Serwis informacyjny Trójki, Artur Ewertowski. Inwestując w rolnictwo można osiągnąć sukces, a Polska jest tego przykładem, mówił prezydent Andrzej Duda podczas konferencji ONZ państw najsłabiej rozwiniętych. Luka VAT zmalała z 24% do 4%. Takie szacunki przedstawia wiceminister finansów. Polska inicjatywa dotycząca zaostrzenia sankcji wobec Białorusi jest bardzo ważna, mówił o tym w Trójce białoruski opozycjonista. Polska jest przykładem sukcesu, który można osiągnąć inwestując w rolnictwo, powiedział Andrzej Duda. O rozwoju polskiego rolnictwa prezydent mówił w stolicy Kataru Dosze w trakcie 5. konferencji ONZ państw najsłabiej rozwiniętych. W swoim wystąpieniu Andrzej Duda podkreślał, że członkostwo w Unii Europejskiej pozwoliło polskim rolnikom znacznie zwiększyć eksport żywności na cały świat. Od momentu przystąpienia do Unii eksport produktów rolno-spożywczych stał się siłą napędową naszego rolnictwa. Przez ostatnie dwie dekady wartość naszego eksportu rolno-spożywczego wzrosła ponad siedmiokrotnie. W 2021 roku nasze towary trafiły do odbiorców w 198 krajach świata. Kraje słabo rozwinięte grupy LDC to państwa afrykańskie Bliskiego Wschodu oraz Azji Centralnej. W trakcie konferencji w Dosze prezydent Andrzej Duda rozmawiał z przedstawicielami tych krajów nie tylko o rozwoju rolnictwa, ale także o rosnącej presji migracyjnej, którą odczuwa Europa, oraz o rosyjskiej dezinformacji dotyczącej inwazji na Ukrainę. Wiceminister finansów Artur Soboń powiedział, że dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego Polska zyskała miliardy złotych, a luka VAT zmalała z 24 do 4%. Artur Soboń powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że skalę korzyści najlepiej widać, porównując sytuację obecną z okresem tuż po przejęciu władzy przez koalicję Zjednoczonej Prawicy. No ja bym to szacował, że w sumie dzięki szczelnej bazie podatkowej, patrząc na budżet, który odziedziczyliśmy w roku 2015, a budżet tego roku, budżet roku 2023, to jest na pewno kwota około 200 miliardów złotych. Dzięki samemu uszczelnieniu bazy podatkowej więcej w naszym budżecie. Wiceminister finansów dodał, że uszczelnienie systemu podatkowego dotyczy nie tylko VAT-u, ale także płaconego przez firmy podatku CIT. Artur Soboń powiedział, że wreszcie duże firmy, także zagraniczne, płacą w Polsce podatki. Był ambasador Białorusi w Warszawie, białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka, powiedział, że polska inicjatywa dotycząca zaostrzenia sankcji wobec Białorusi w związku z wyrokami na Alesia Białackiego i innych opozycjonistów jest bardzo ważna. Wniosek w tej sprawie polski ambasador przy Unii Andrzej Sadoś przypomniał w programie trzecim Polskiego Radia Paweł Łatuszka. To, co przeczytaliśmy w piątek wieczorem, w sobotę, o tym, co powiedział ambasador Polski w Brukseli, to są bardzo ważne słowa. Właśnie czekaliśmy na to, że Polska wystąpiła z inicjatywą poszerzenia sankcji w stosunku do reżimu Łukaszenki. Mocne sankcje, uderzające sankcje, jak odpowiedź za ten bulwersujący, a nie tylko ten, a wielu, wielu setki tysięcy wyroków w stosunku do Białorusinów, więźniów politycznych. Opozycjonista dodał, że zdaje sobie sprawę z tego, że sankcje uderzają także w zwykłych Białorusinów, ale może stać się to choć bolesnym, to jednak bodźcem do podjęcia masowych protestów. W piątek laureat pokojowej Nagrody Nobla Aleś Białacki został skazany na 10 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Został oskarżony o finansowanie działań zagrażających porządkowi publicznemu w 2020 roku. Z kolei na początku lutego sąd w Grodnie skazał na 8 lat więzienia Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza

pięść, co opada na stół. Oskarżam cię o łezgumienie, o samotnienie, planet i gniew. Oskarżam cię o pocierpienie, twoje płomienie, przelaną krew. Jest to stylo. Program Trzeci Polskiego Radia. No. I said my baby's at home, she's probably worried tonight. I didn't call on the phone to say that I'm alright. Diana walked up to me, she said I'm on yours tonight. And then I ran to the phone saying baby I'm alright. I said but unlock the door, cause I forgot the key. She said he's not coming back because he's sleeping with me. Michael i Dirty Diana. 16,5 minuty po godzinie 10, trójka przed południem. Porozmawiajmy, proszę Państwa, o piosenkach. Co Państwo na to? O muzyce. Jak zwykle o tej porze rozmawiamy właśnie o jednym z takich utworów, rozbierając go na części pierwsze. A konkretnie czynią to Piotr Firan i Raf Uzar. Przed nami Bed and Breakfast w pigułce. Tell me something I don't understand. You said you love. Train in Vain. Annie Lennox. You say you stand by your man. Mówisz, że stoisz przy swoim mężczyźnie. Tell me something I don't understand. Powiedz mi to, czego nie rozumiem. You said you love me and that's a fact. Powiedziałeś, że mnie kochasz i to jest fakt. And then you left me and you felt trapped. Potem mnie zostawiłeś albo zostawiłaś i powiedziałaś, że czujesz się uwięziona. Czyli takie nie wiadomo o co chodzi. Ale I see all my dreams come tumbling down. Moje wszystkie marzenia upadły, gdzieś stoczyły się. I tu jest sedno. And I can't be happy without you around. Ale okazuje się, że nie mogę być szczęśliwy, szczęśliwa bez ciebie obok mnie. And there's only one thing I can say. Jedna rzecz, którą chcę powiedzieć. You must explain why this must be. Musisz mi wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Tak. Did you lie when you spoke to me? Czy kłamałeś, kiedy do mnie mówiłeś? Train in Vain. Annie Lennox. They say you stand by your man. Tell me something I don't understand. You said you love me, and that's a fact. And then you left me, said you felt trapped. Well, some things you can't explain away, but the heartache's with me till this day. Did you stand by me? No, not at all. Did you stand by me? No way. All the times that we were close, I remember these things the most. I've seen all my dreams come tumbling down. I can't be happy without you. So alone I keep the wolves at bay. And there's only one thing I can say. You didn't stand by me. No, not at all. You didn't stand by me. No way. You didn't stand by me. No, not at all. You didn't stand by me. Did you lie Now I got a job, but it don't pay. I need no clothes, I need somewhere to stay. You didn't stand by me. No, not at all. You didn't stand by me. No way. You must explain why this must be. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapomnianych miejsc ciągle gonię cię. Jak wskazówki gonią dzień, w równoległych korytarzach się jeździ. Ja ci wspomnieniem, noc jest moim manifestem. Chociaż chwilę sam bez ciebie, nocą krzyczę, a w dzień nie wiem co powiedzieć. I skakuję w nową pętlę, skakuję w nową. Lecę, powiedz, lecę, gdzie jestem. Lecę, lecę, powiedz mi, gdzie jestem. Przed południem, 26 minut po godzinie 10. Mówiłem Państwu o tym w poprzedniej godzinie. Mamy dzisiaj 6 dnia marca, święto w kalendarzu świąt typowych i nietypowych. Dzień czystego stołu. No, tytuł tego święta z pewnością brzmi intrygująco, ale o co chodzi? No, chodzi generalnie o to, że to jest świetna okazja, aby zadbać o ten mebel. Stół bowiem często znajduje się w centrum uwagi i to wszystkich domowników, ponieważ to przy nim spędzamy sporo naszego czasu, przy posiłku, przy spotkaniach towarzyskich, czy pracując, albo odrabiając lekcje z dziećmi. W wyniku intensywnego użytkowania stół więc narażony jest na różnego rodzaju uszkodzenia, także plamy, więc w dniu czystego stołu, oprócz posprzątania takiego zwykłego, pozbycia się przedmiotów zaśmiecających nasze blaty, warto zrobić dla stołu coś więcej, a mianowicie zadbać o jego dobry wygląd poprzez właściwą dla danego materiału pielęgnację. Najczęściej mamy meble wykonane z drewna, również szklany stół to niezwykle gustowny element dekoracyjny. Takim chyba najnowocześniejszym trendem są stoły stalowe. No ale także występują kombinacje wszystkich tych materiałów. Sprawa więc nie jest taka prosta. Zabiegi pielęgnacyjne ograniczone jedynie do sporadycznego pościerania kurzu nie pomogą utrzymać stołu w dobrej jakości. Metoda czyszczenia musi być oczywiście dobrana do rodzaju materiału, z którego nasz mebel jest wykonany, a nagrodą za trud, jaki włożymy w pielęgnację stołu, będzie jego piękny wygląd oraz uznanie gości i domowników. Regularna pielęgnacja stołowego blatu, mająca na celu przedłużyć jego dobry wygląd w połączeniu z materiałem plamoodpornym, który na co dzień przykrywa stół, zapewni naszym meblom odpowiednią ochronę, a przy tym schludny i estetyczny wygląd. Może więc z okazji Dnia Czystego Stołu uczcić to święto, nakrywając blat jakimś fajnym obrusem? No a jeśli chcemy wyeksponować nasz mebel, to może jakże modnym ostatnio bieżnikiem. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto niech o tym wie. Dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej, jeszcze więcej. Strachy na lachy w Trójce przed południem. A propos, za 25 minut godzina 11, przed nami kolejna teraz rozmowa z cyklu Taki mamy klimat. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Człowiek, który jest odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się w naszej pogodzie. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Spotykamy się jak zawsze na początku tygodnia, by porozmawiać o tym, co nas czeka. Ale zanim to, no to dziś się pan nie wykręci żadną ani zorzą polarną, ani nawet polarnym niedźwiedziem. Kolejny weekend pan zepsuł Polakom. To prawda. Ale za to... Ma pan jakiegoś nowego kolegę? Wie pan, o czym mówię? Mam. Wyże, niże, one mają swoje imiona. Mhm. Mam. Tym razem chwilowo jest nad nami Bjorn i on właśnie spowodował, że w zachodniej części kraju mamy opady, nawet miejscami śniegu. A Bjorn dlatego, że ze Szwecji? Czy tak, jak? Dokładnie. Jest tam, cóż, że ze Szwecji. Tam się, i cóż, że ze Szwecji. I tam się urodził. Tak, urodził się. I tutaj nam taki front okluzji przechodzi. Za chwilkę warszawiacy, którzy rano jadąc do pracy stwierdzili, że to chyba wiosna, bo piękne słońce. No już za chwilkę tego słońca nie będzie, a nawet będą opady. Natomiast zaraz za nim idzie kolejny niż, ale dosłownie zaraz i on będzie już we wtorek. Cornelius tym razem się nazywa. A ten skąd? Też. Tamten ze Szwecji, a ten też ze Szwecji? Tak, bardziej Norwegia, ale a jakby uprzeć się, to nawet on nad Atlantykiem powstał. I idzie ze swoimi frontami i tutaj będzie nawet wietrznie, także nie dość, że będzie opadowo, to będzie no, pochmurnie, to mało powiedziane, będzie dużo chmur, no i niestety też znowu zrobi się wiatr. Panie Grzegorzu, ma pan 100 złotych? Niech pan pożyczy. Oddam panu na wiosnę. No chyba, że panu nie zależy. To, no właśnie, ale to ta wiosna... To będzie taka kaucja, wie pan, bo pewnie będzie panu zależało na tej stówie, więc jak ta wiosna się zrobi, im szybciej, tym szybciej pan zwrot dostanie. A no właśnie, a ta wiosna zrobiła sobie naprawdę porządne dwa kroki wstecz. Ale to naprawdę tylko po to, żeby później nabrać tego rozpędu i... I? No i przyjść do Polski. I sparować do nas z całą mocą wiosenną swoją. Tak, ale widać, że ten rozbieg jest dosyć długi, bo no, tak patrząc na prognozy te synoptyczne, czyli z najlepszą sprawdzalnością, na razie przez najbliższe 7 dni nie widać tej wiosny. I muszę powiedzieć, że modele, tak, które często mają różne scenariusze, widzę, że tym razem są całkiem mocno zgodne i one cały czas widzą przedwiośnie, nie wiosnę, przedwiośnie. Czyli takie coś, że temperatura w nocy lekko na minusie, w nocy, w dzień będzie lekko na plusie, ale opady wszelkiego rodzaju, od deszczu przez deszcz ze śniegiem i sam nawet śnieg. No i gdzie te 20 stopni, co pan obiecywał? No? A, spokojnie. To ja jestem spokojny, niespotykanie spokojny człowiek. Będzie przed nami. Przed nami, także no, powiem szczerze, że teraz te modele mówią, że gdzieś tam właśnie w połowie, a 17 to jest coś, co może zaraz nam troszeczkę bardziej... Tak, zapiszę to sobie. Nie, nagrało się przecież. Nagrało się. Mamy dowody jakby co. Jak coś to... Który dzisiaj, 6, no to 17 za 2 tygodnie jakieś, no tak? No tak mniej więcej za 2 tygodnie. Tak już ma być bardziej wiosennie, więc trzymajmy się tej wersji, bo chyba już mamy dość tej takiej... No... Takiego przedwiośnia, prawda? No bo jednak marzec, to już rozpoczęliśmy, mówiliśmy ostatnio, tak? Wiosnę meteorologiczną rozpoczęliśmy. Tak, w marcu jak w garncu miało być, od minus 8 do 0 dzisiaj w nocy. To prawda, ale to jest coś, co nie powinno nas dziwić, bo takie wartości jak najbardziej... No właśnie się... dziwi, no, w marcu jak w garncu, pan rozumie słowa, tak? Tak, ale nie powinno nas to dziwić. Fakt, że niektórzy musieli na pewno wcześniej wyjść, jeżeli jadą samochodem do pracy, bo skrobanie szyb jak najbardziej i to skrobanie szyb jeszcze się będzie utrzymywać. Jeszcze się ciągnie, tak? Oj, będzie. No niestety to powietrze jest wilgotne i ono powoduje, że jednak przy tej ujemnej temperaturze że osadza się szać, no i cóż, no i rom, się skrobie szyby. I trzeba skrobać, tak. Ale państwo słyszeli, bo nie dość, że mamy to nagrane, nie dość, że ja zapisałem, to jeszcze państwo mamy świadków tutaj. Państwo słyszeli, pan Grzegorz ogłosił, że za 2 tygodnie ogłosi koniec zimy. No, tak mówią modele, więc ja tutaj muszę się nimi... Dobrze. No, ja otrzymam mocno kciuki. Powiem szczerze, że te superkomputery, które liczą nam modele, to naprawdę są dosyć wydajne i wychodzi na to, że no tak, faktycznie ma być nieco cieplej właśnie po tym mniej więcej 17. Czy to będzie ta wiosna taka, która wybuchła mocno, tak jak śpiewa organek, prosto w naszą twarz? No zobaczymy. Natomiast no, ja wierzę bardzo mocno w te modele, bo one naprawdę coraz lepszą sprawdzalność mają. I muszę też się pochwalić, że w Polsce już 30 lat liczymy te modele. To jest no, taka ciekawa data. Historia tych modeli wcale nie jest prosta. Początkowo w Meteo France, czyli z Francją robiliśmy taką komitywę. 30 lat temu wiadomo... upadł mur, tutaj dopiero do nas doszły te pewne technologie, no i zaczęliśmy to rozwijać. I jak na te 30 lat, to naprawdę trzeba pochwalić naszych modelarzy, meteorologów, którzy to robią, bo tutaj w tej szerokości, długości geograficznej to wcale nie jest prosty proces. Dobrze, to tak, pogratulować. Gratulować będziemy za te 2 tygodnie wspomniane, kiedy pan przyjdzie i ogłosi koniec zimy i początek wiosny. Bardzo dziękuję. Tak. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Yeah. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Daddy Punk w Trójce przed południem. Za 12 minut godzina 11. Wracamy do dzisiejszej daty, do dzisiejszej kartki z kalendarza. 6 dzień marca. Wracamy po to, aby sprawdzić, co ciekawego, szczególnego, ważnego zapisała pod dzisiejszą datą historia. Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. 6 marca 1628 roku cesarz Ferdynand II wydał edykt restytucyjny nakazujący zwrot dóbr kościelnych zajętych przez protestantów. Powiedzmy kilka słów o samej osobie cesarza. Ja nie chciałbym tutaj wybrzmieć w tym momencie jakoś tak negatywnie, ale gdybym miał wśród cesarzy niemieckich wskazać tych, którzy okazywali bardzo gorliwie swoją wiarę katolicką i w jaki sposób tą wiarą katolicką bardzo często determinowali swoje działania polityczne, to właśnie jednym z takich najbardziej jaskrawych przypadków był Ferdynand II Habsburg. To był człowiek, który został tak naprawdę ukształtowany przez Kościół katolicki. Tak? On w wieku 12 lat trafił do szkoły jezuitów, więc był bardzo, bardzo religijny. I to przeniosło się z życia takiego prywatnego w to, nazwijmy to, zawodowe. Zdecydowanie. To był czynnik, który determinował jego postępowanie. A jest to tyle istotne, nawet nie tylko z racji tego wydarzenia, o którym dzisiaj mówimy, że przyszło mu panować w bardzo trudnych dla cesarstwa, ale bardzo z punktu widzenia historycznego ciekawych czasach. Mam to na myśli okres wojny 30-letniej, okres, który zakończył się traktatem westfalskim i tak naprawdę był to moment, w którym zaczęły się kształtować państwa narodowe w Europie. To był ten moment, który sprawił, że z okresu monarchii, czy absolutystycznych, czy nawet konstytucyjnych, które już w niektórych krajach funkcjonowały, zaczynamy przepoczwarzać się, niektóre państwa zaczynają iść ścieżką czy drogą państw narodowych, no bo to jest okres na przykład uzyskania niepodległości przez Holandię. Do tego dochodzą jeszcze inne kwestie i wiara katolicka jako narzędzie wspomagające działalność polityczną cesarza w tamtym czasie, w tamtym okresie, wydaje mi się, że bardzo często raczej przeszkadzała niż pomagała. I tego przykładem jest wspomniany przez nas dzisiaj ten edykt. Niezła historia. A jakie znaczenie miało wydanie tego edyktu? Ferdynand doprowadził do sytuacji, w której doszło na terenie cesarstwa do bardzo wielu nadużyć, takich na przykład jak w Augsburgu, gdzie katolików było około tylko 10% mieszkańców, a protestantyzm w tym mieście został zakazany. Większość w Radzie Miejskiej uzyskali właśnie katolicy i to antagonizowało jeszcze bardziej społeczeństwo. Trzeba pamiętać, o czym powiedziałem, że mamy w tle wojnę 30-letnią. Sytuację, w której raczej cesarstwo powinno się jednoczyć w działaniach zmierzających do utrzymania tak naprawdę swojego niezależnego bytu, no bo wojna 30-letnia doprowadziła do tego, że po ziemiach cesarskich hulały armie państwa obce, szczególnie na przykład armia szwedzka, która oczywiście reprezentowana była przez Gustawa II Adolfa, władcę protestanckiego. To doprowadziło do czego? Do zjednoczenia protestantów. Ci protestanci niemieccy bardzo gorliwie i chętnie witali jako swoich wybawców Szwedów, którzy właśnie działali, czy armia szwedzka prowadząca działania wojenne na terenie cesarstwa spotykała się z bardzo dużym odzewem pozytywnym wśród niemieckich protestantów. Tak, życzliwym przyjęciem, pomocą różnego rodzaju. To doprowadziło do tego, że armia cesarska, która występowała na polu przeciwko armii szwedzkiej, ponosiła klęski. Tutaj jeszcze nie wspomniałem o tym, ale też warte odnotowanie jest, że armia cesarska nie była już dowodzona przez jednego z najwybitniejszych dowódców cesarskich, jakim był generał Wallenstein, który też niejako sprzeciwiał się prowadzonej przez Ferdynanda polityce opierającej się na tym czynniku religijnym. Wymiar świecki, wymiar religijny, no w tym momencie wydawało się, że nie powinien być ze sobą łączony, bo to przynosiło bardzo niedobre konsekwencje dla cesarstwa. I to, że cesarstwo przetrwało, to można byłoby powiedzieć w dużym skrócie, to było raczej też taki łód szczęścia, przypadek i parę innych czynników, ale oczywiście Ferdynand twierdził, że to łaska Boża sprawiła, natomiast no, fakty raczej świadczą, że tutaj ten czynnik wiary akurat odegrał jak najmniejszą rolę.